Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad, Resulüm. Bu, sana indirilen bir kitaptır. Bu hususta göğsünde bir sıkıntı olmasın. Onunla insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için indirildi. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlara tabi olmayın. Ne de az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin veya gündüz uykularında iken geldi. Azabımız kendilerine geldiğinde onların çağırışları, biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız. Peygamberlere de soracağız. Yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız. Zira biz onlardan uzak değildik. Gerçek tartı kıyamet günündedir. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tartıları hafif gelenler, ayetlerimize yaptıkları haksızlıktan ötürü kendilerine çok yazık etmiş kimselerdir. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçimlikler yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz. Andolsun ki biz sizi yarattık. Sonra size bir şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah, sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir? Buyurdu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah, sen oradan, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Defol. Çünkü sen alçağın birisin. Dedi. İblis. Bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Dedi. Allah. Sen mühlet verilenlerdensin. Buyurdu. İblis. Öyleyse beni azdırdığım için andolsun ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolun üzerinde tuzak kuracağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenler bulamayacaksın. Dedi. Allah. Yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki insanlardan sana kim uyarsa onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyurdu. Ey Adem! Sen ve eşin, beraberce cennette yerleşin. Orada olanlardan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz, her ikiniz de zulmedenlerden olursunuz. Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz, sırf melek olursunuz veya burada ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan men etti. Başka bir sebepten değil, dedi ve onlara, ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Cennet yapraklarından oralarını örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? Diye nida etti. Dediler ki, ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ki kaybedenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin, siz yeryüzünde bir müddet yerleşip geçineceksiniz, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Ademoğulları, size utanç yerlerinizi örtecek bir elbise ve bir de süs elbisesi indirdik. Takva elbisesi ise bunlardan daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp ibret alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Şüphesiz ki o ve kabilesinden olanlar, sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanların dostları yaptık. Onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman, biz atalarımızı da bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti. Derler. De ki,

bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma, derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları adamlara seslenerek derler ki, ne taraftarlarınızın çokluğu, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir fayda sağlamadı. Allah'ın rahmetine eriştirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıdır? Ve cennet ehline dönerek derler ki, girin cennete. Artık size hiçbir korku yoktur. Sizler mahzun da olmayacaksınız. Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği nimetlerden biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da derler ki, doğrusu Allah bunları kafirlere haram etti. O kafirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Dünya hayatı onları aldattı. Onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi bile bile nasıl inkar ettilerse, biz de bugün onları unuturuz. Andolsun ki biz onlara ilim ile açıkladığımız, inanan bir topluluk için hidayet ve rahmet olarak bir kitap getirdik. Onlar onun tevilinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun tevili geldiği haber verdiği şeyler ortaya çıkacağı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya geriye döndürülmemiz mümkün mü? Ki, yapmış olduklarımız amellerden başkasını yapalım. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeylerde kendilerini bırakıp gitti. Şüphesiz ki Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşı istiva etti, arş üzerinde hükümran oldu. O, geceyi, durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. O ki rüzgarların rahmetinin önünde müjdeyi gönderir. Nihayet o rüzgarlar ağır ağır bulutları yüklenince, onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Onunla oraya su indirir ve o su ile orada her türlüsünden meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de biz böyle çıkaracağız. Umulur ki bundan ibret alırsınız. Güzel olan beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olan beldeden ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dedi. Kavminin ileri gelenleri dediler ki, biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh onlara dedi ki, ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Siz Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size öğüt veriyorum. Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Sakınıp korunmanız ve böylece merhamete nail olmanız için aranızdan sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, bir haber gelmesine şaşıyor musunuz? Nuh'u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi, kavminden ileri gelen kafirler. Doğrusu biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve seni yalancılardan sanıyoruz. Dediler, o da dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Siz Rabbinin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir haber gelmesine mi hayret ediyorsunuz? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra halifeler kıldı ve yaratılış itibariyle sizi onlardan üstün yaptı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erdirilesiniz. Dediler ki, Sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın taptıklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru sözlülerden isen hadi bizi tehdit edip durduğun azabı başımıza getir. Hud dedi ki, artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Öyleyse bekleye durun. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Böylece biz de Hud'u ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmemiş olanların da kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Rabbinizden açık bir mucize gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi. Size bir mucizedir. Onu bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Sakın ona bir kötülükle dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar. Düşünün ki Ad kavminden sonra sizi yeryüzünde halifeler yaptı. Sizi onların yerine yerleştirdi. Ovalarında köşkler kurup, dağlarında kayadan evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, aralarında İman eden ve bu sebeple hor gördükleri kimselere alay oldu. Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inananlarız. Dediler. Büyüklük taslayanlar. Biz sizin inandığınızı inkar edenleriz. Dediler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da. Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir. Dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çökük kaldılar. Böylece onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin risaletini tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, Lut'u da kavmine gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz aşırı giden bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece şöyle demek oldu. Onları Lut ailesinin memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar güya temiz kalmaya uğraşan insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı geride kalıp helaka uğrayanlardan oldu. Geride kalanların üzerine öyle bir taş yağmuru yağdırdık ki. Bak işte. Suçluların sonu nasıl oldu. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız böylesi sizin için daha hayırlıdır. Ve her yolun başına oturup da tehdit ederek inananları yolundan alıkoymaya ve o Allah yolunu eğritmeye çalışmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilene inanır bir kısmı da inanmazsa, o halde Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki, ey Şuayb! Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden çıkaracağız. Yahut dinimize dönersiniz. O da, biz istemesek de mi? Dedi, Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar dininize dönersek, Allah'a karşı iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikten sonra geri dönmemiz bizim için olacak şey değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminin ileri gelen kafirleri dediler ki, eğer şu aybe uyarsanız, yemin ederiz ki bu takdirde ziyan edenlerden olacaksınız. Derken kendilerini müthiş bir sarsıntı yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çökük kaldılar. Şuayb'i yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibi oldular. Asıl ziyana uğrayanlar. Şuayb'i yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi. Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Dedi. Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdikse oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar. Ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu. Dediler. Biz de onları hiç hatırlarından geçmediği bir anda ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkı inansalardı ve bize karşı gelmekten sakınsalardı. Elbette onlara göğün ve yerin bolluklarını verir. Bereketler açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları yaptıklarına karşılık yakalayıverdik. Yoksa o memleketlerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelemeyeceğinden emin mi oldular? Yahut o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelemeyeceğinden emin mi oldular? Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki? Eğer biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, artık hiç işitmezler. İşte o memleketler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıklarından ötürü inanmadılar. İşte Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Onların çoğunu yoldan çıkmış fasık kimseler olarak bulduk. Onlardan sonra da Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar bu ayetlere karşı zalimlik ettiler. Bir bak! Hesatçıların akıbeti nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Siz Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan, onu göster. Bunun üzerine asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da bakanlara bembeyaz görünüyor. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne emredersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini beklet. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a gelip, biz galip gelirsek, bize ücret vardır değil mi? Dediler. O da, evet. O takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız. Dedi. Dediler ki, ey Musa! Sen mi önce atacaksın? Yoksa biz mi atalım? Siz atın. Dedi. Sihirbazlar, marifetlerini ortaya koyunca halkın gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya, asanı at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yaptıkları bir hiç olup gitti. İşte orada yenildiler. Küçük düştüler. Sihirbazlar hep birden derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik. Dediler. Musa ve Harun'un Rabbine, Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Doğrusu bu. Halkı şehirden çıkarmanız için kurduğunuz bir tuzaktır. Fakat siz göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Dediler ki, şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz. Rabbimizin ayetleri gelince, sırf onlara inandığımız için bizden intikam almak istiyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslümanlar olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenleri, Musa'yı ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarıp bozgunculuk yapsınlar. Seni de, ilahlarını da terk etsinler diye mi bırakıyorsun? dediler. Firavun, oğullarını öldürtürüz. Kadınlarını sağ bırakırız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz, dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yeryüzü şüphesiz Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Hayırlı akıbet Allah'tan korkanlarındır. Dediler ki, sen bize gelmezden önce de, sen bize geldikten sonra da hep eziyete uğradık. Musa da, Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. O zaman nasıl hareket edeceğinize bakacaktı. Dedi, andolsun ki biz Firavun, hanedanını düşünüp ibret alırlar diye yıllarca kuraklığa, mahsul kıtlığına uğrattık. Onlara bir iyilik geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, derlerdi. Bir kötülük dokununca, Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki, kendilerinin uğradığı uğursuzluk Allah katındandır. Fakat çoğu bunu bilmezler ve dediler ki, bizi sihirlemek için ne mucize gösterirsen göster. Sana iman etmeyeceğiz. Bunun üzerine biz de birbirinden ayrı mucizeler olarak başlarına sel baskını, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de kibirlerine yediremediler. Onlar öyle günahkarlar güruhu idiler. Azap üzerine çökünce, ey Musa! Sana verdiği söz yüzü suyu hürmetine, bizim için Rabbine dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki sana kesinlikle inanacağız ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz. Dediler, biz onlardan geçinecekleri bir süreye kadar azabı kaldırınca, hemen sözlerinden dönüverdiler. Biz de bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlayıp umursamadıkları için hepsini denizde boğduk. Hor görülüp hırpalanan o kavmi de, mübarek kıldığımız yerin doğularına ve batılarına mirasçı yaptık. Sabretmelerine karşılık, Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta ve yükseltmekte oldukları şeyleri yıkıp yok ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Orada gönülden putlara tapan bir topluluğa rastladılar. Dediler ki, ey Musa! Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap. O da dedi ki, siz gerçekten cahil bir kavimsiniz. Şüphesiz ki onların içinde bulundukları din yok olmaya mahkumdur ve bütün yaptıkları da batılır. Dedi ki, Allah sizi alemlere üstün kılmış iken, ben size Allah'tan başka ilah mı arayayım? Hatırlayın o zamanı ki, biz sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar size işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlar da, Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 geceye sözleştik. Buna 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit, 40 gece olarak tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yoluna gitme, Musa. Tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuştuktan sonra, Rabbim, zatını bana göster. Sana bakayım, dedi. Allah, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa, sen de beni görürsün, buyurdu. Rabbi dağ tecelli edince, onu yerle bir etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca, Allah'ım, seni tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim, dedi. Allah, ey Musa, seni peygamber göndermem ve seninle konuşmamla, seni insanlar arasından seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol, buyurdu. Biz Musa için levhalarda her şeyden bir öğüt yazdık ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık. Onlara sıkıca sarıl. Kavmine de emret. En güzel şekilde tutsunlar. İleride size yoldan çıkmış fasıkların harap olan yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları. Ayetlerimi idrakten çevireceğim. Anlamaktan mahrum edeceğim. Onlar bütün ayetleri, mucizeleri görseler yine de iman etmezler. Doğru yolu görseler, onu yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanlamışlar ve onları umursamaz olmuşlardır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların bütün yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Musa'nın kavmi, onun ardından kendi zinetlerinden canlıymış gibi böğüren buzağı heykeli yaparak onu ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve yolda göstermediğini görmediler mi? Onu ilah olarak benimsediler ve zalimler oldular. Pişmanlıklarından başları elleri arasına düşürülüp de, kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, andolsun ki en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa, kavmine öfkeli ve üzgün bir halde dönünce, ben sizi geride bırakıp, gidince ne kötü olmuşsunuz. Rabbinizin emrinin çabucak gelmesini mi istiyorsunuz? Dedi. Elindeki Tevrat levhalarını bırakıverdi ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, anamın oğlu. Bunlar beni zayıf görüp hırpaladılar. Az daha beni öldürüyorlardı. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalimler güruhu ile bir tutma. Dedi Musa. Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dedi. Buzağı ilah olarak benimseyenler, Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklardır. İşte biz böyle cezalandırırız iftira edenleri, kötülükleri işleyip ardından tevbe eden ve iman edenler bilsinler ki, Rabbin bu hareketlerinden sonra onları şüphesiz ki bağışlar ve merhamet eder. Musa'nın öfkesi. Geçtikten sonra levhaları aldı. Onların bir nüshasında, Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır. Yazılmıştı. Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 kişiyi seçti. Onları bir sarsıntı tutunca, dedi ki, Rabbim, dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanınla dilediğini dalalete düşürür saptırırsın. Dilediğini de hidayete götürür, doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize dünyada da iyilik yaz. Ahirette de. Biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ben onu Allah'tan korkup kötülükten sakınanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize iman etmiş olanlara yazacağım. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. O peygamber kendilerine iyi emreder. Kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, çirkin şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini, sırtlarındaki zinciri kaldırıp atar. İşte o peygambere inanan, saygı gösterip aziz tutan, ona yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar kurtuluşa ve saadete erenlerdir. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ki ben, Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi peygamberine, Allah'a ve O'nun kelimelerine inanan peygamberine, iman edin. O'na uyun ki, doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden öyle bir topluluk da vardır ki, onlar hakka iletirler ve hak ile hüküm verirler. Biz onları Yakub'un 12 oğlundan gelen 12 torun kabileye ayırdık. Kavmi ondan su isteyince ona, Hasan'ı taşa vur, diye vahyettik. Ondan 12 pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri bildi. Sonra bulutu üzerine gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Siz rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve güzel olanlarından yiyin. Dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Onlara denildi ki, şu şehirde oturun. Orada dilediğiniz gibi yiyin. Hıtta bizi affet deyin ve kapısından secde ederek girin ki,

Onun isimleri hususunda eğriye sapanları bırakın. Onlar yakında yaptıklarının cezalarını göreceklerdir. Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar hakka iletirler ve hak ile hüküm verirler. Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka yaklaştıracağız. Onlara mühlet veririm. Çünkü benim tuzağım çetindir. Hiç düşünmediler mi ki? Arkadaşlarında delilikten hiçbir eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Onlar göklerin ve yerin melek kutuna, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmazlar mı? Belki de ecelleri yaklaşmıştır. Bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Allah'ın saptırdığını yola getirecek yoktur. Onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bocalayıp dururken bırakır. Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Resulüm, de ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka bilecek yoktur. Ağırlığını göklerin ve yerin kaldıramayacağı o saat, sizlere ansızın gelecektir. Sanki sen, onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Resulüm, de ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendimi Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük dokunmazdı. Ben sadece iman eden bir topluluk için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi tek candan yaratan ve ondan da gönlünün ısınıp huzura kavuşacağı eşini var eden Allah'tır. Ne vakit ki o, eşini örtüp yürüyünce hafif bir yük yüklendi. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, karı koca Rableri olan Allah'a, eğer bize salih bir çocuk verirsen muhakkak ki şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler. Fakat Allah onlara salih bir evlat verince, kendilerine verdiği bu nimet hakkında Allah'a ortak koştular. Oysa Allah, onların şirk koşmalarından çok yücedir. Kendileri yaratıldığı halde, hiçbir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Onlar ne tapanlara ne de kendilerine hiçbir şekilde yardım edemezler. Onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir. Doğrusu Allah'ı bırakıp da taptığınız şeyler sizin gibi kullardır. Eğer doğru sözlüyseniz, onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı var? Tutacakları elleri mi var? Görecekleri gözleri mi var? İşitecekleri kulakları mı var? De ki, ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki benim dostum, kitabı indiren Allah'tır. Salihlerin işlerini O görür. Sizin onu bırakıp da taptıklarınız ise, size yardım edemedikleri gibi, kendilerine de yardım edemezler. Onları hidayete çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar görmezler. Af yolunu tut. İyiliği emret. Cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir. Bilendir. Takvaya erenler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah'ı zikrederler. Bir de bakarsın ki onlar gerçeği görüp bilmişlerdir bile. Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara bir ayet getirmediğin zaman, sen kendin bir tane neleyip getirseydin ya, derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu, Rabbinizden gelen basiretlerdir, kalp gözlerini açan beyanlardır. İman eden bir topluluk için hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini gönülden, yalvararak, boynu bükük ve ürpererek hafif sesle sabah akşam zikret. Sakın gafillerden olma. Doğrusu Rabbinin katında olanlar, ona kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.